Kamp met het NOS-journaal. De provincie Limburg heeft te maken met ongekende wateroverlast. In verschillende plaatsen staan straten, tuinen en huizen onder water. Rivieren zijn overstroomd. In de gemeente Gulpen-Witten blijven alle scholen morgen gesloten vanwege het almaar stijgende water in de Gul. De rivier de Roer in het midden van Limburg bereikt vannacht of morgen naar verwachting de hoogste gemeten waterstand ooit. Enkele tientallen huizen langs de rivier zouden volgens de veiligheidsregio risico lopen op wateroverlast. De weersverwachting ziet er wel goed uit. De komende uren blijft het in ieder geval grotendeels droog in de provincie. Demissionair premier Rutte heeft gereageerd op de gebeurtenissen in Limburg. Hij vindt het verschrikkelijk en heftig om te zien hoe huizen, bezittingen en auto's van mensen beschadigd zijn. Dat zei hij in het coronadebat van afgelopen avond. In dat debat maakte minister De Jonge bekend dat de periode tussen de eerste en de tweede coronaprik wordt verkort. Nu zitten daar ongeveer 35 dagen tussen, dat worden er 25. Vanaf maandag zullen de GGD's dit nieuwe prikinterval aanhouden. De Jonge zei ook dat nog gekeken wordt of mensen die al een afspraak hebben gemaakt hun tweede prik naar voren kunnen halen. Maar hij riep mensen wel op niet nu al te bellen. Reisorganisatie TUI schrapt alle vakanties vanaf komende vrijdag tot en met 2 augustus naar de Canarische eilanden en de Balearen. En dat besluit treft tienduizenden Nederlanders die de komende weken zouden vertrekken. Aanleiding is een wijziging in het reisadvies voor de Spaanse eilanden. Dat zou van geel naar oranje gaan vanwege oplopende coronabesmettingen op sommige eilanden. Bij code oranje worden toeristische reizen dringend afgeraden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuwe advies niet bevestigd, maar reisorganisaties verwachten dat er morgen meer informatie komt. Het weer, buien trekken over het land, maar in Limburg blijft het dus droog. Morgen overdag nog kans op flinke buien in de oostelijke helft van het land. Vanaf het eind van de middag wordt het overal droog. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Goedenavond allemaal. Ik wil jullie graag een opdracht geven als je morgenochtend weer wakker wordt en door de stad wandelt of door het veld. Dat je eens om je heen kijkt en kijkt of je iets kan ontdekken, iets van de natuur wat je niet eerder hebt gezien. En ik zal je een klein beetje op weg helpen. Ik liep zelf vorige week midden in Amsterdam. Nou kom ik niet zo heel vaak midden in Amsterdam, dus dat is voor mij al niet in mijn natuurlijke habitat, om maar even in natuurtermen te hebben. En ik hoorde op een gegeven moment de hele tijd een beetje gepiep onder een richel van een gebouw. Er zat een soort richel, een soort vensterbankje. En ik was daar aan het, ik denk, wat hoor ik nou voor gepiep? Dat klinkt echt als jonge meisjes. Maar ik denk, ja, waar komen die nou vandaan? En ik keek op een gegeven moment, ik denk, ik was toch getriggerd. Ik denk, wat is dat nou? Ik kijk. Op een gegeven moment zag ik dat er een stukje van die vensterbank was afgebroken. En daarin zat dus een nestje met allemaal jonge koolmeisjes. Dus ik ben daar gewoon eens even op een afstandje naar gaan zitten kijken. Van, zal er dan ook een moeder in de buurt zijn, hè? Of een vader die de meisjes komt voeren? En jawel hoor, op een gegeven moment kwam er een mees en die verdween onder de vensterbank. Midden in de stad, er liepen honderden mensen langs de hele dag. Toen dacht ik, wauw, dat is de natuur toch ontzettend vindingrijk. En ik gun iedereen zo'n moment. Dus ik wil je uitnodigen om gewoon lekker je ogen te openen en je oren. Om de natuur te ontdekken overal, want het is echt overal. De late avondshow met Milou Brandt. Ja, ik ben vannacht uw Miss Podcast en dat was het stemgeluid van mijn gast Hanne Tersmette. Hanne, welkom. Wat een heerlijk verhaal om deze nacht, dit uur mee te beginnen. Nou, dat heeft meteen een goed gevoel. Ik woon in Amsterdam en ik baal er altijd zo van dat er zo weinig voor mijn gevoel te zien is. Weet je wel, elke keer als ik de stad uitrijd, naar mijn moeder ga in Wijk van Duurstede, dan verbaas ik me gewoon weer over hoe groen de wereld is. En dat mis je gewoon in Amsterdam. Maar dit vind ik wel een goede tip. Ik ga het, Er is overal wel wat te vinden. Ja, ook midden in de stad. Ja. En als je dan maar weet, dan ga je het ook steeds meer vinden. En dan ga je er steeds meer van houden ook. Hè? Dan ga je het steeds meer waarderen. En toch een beetje respect krijgen voor die natuur. Ja. En dan, dan hoop ik altijd dat we er ook wat beter voor gaan zorgen. Ik vond laatst wel ook een koolmeisje, maar dat was een hele andere situatie. Dat was op de vloer van mijn kamer, op zijn rug, pootjes in de lucht, overal veren. Door de kat? Ja, mijn kat had een koolmeisje gegrepen. Huilen. Echt, ja, verschrikkelijk. Ja, dat is vervelend. Het is een beetje het natuurlijke instinct natuurlijk van de katten. Maar ja, ik probeer wel altijd mensen een beetje op te roepen om in elk geval in het broedseizoen een kat iets meer binnen te houden, vooral 's nachts. Ja. Zodat die beestjes iets meer kans hebben. Om te overleven. Om te overleven. Ik ga maar goed. Binnenhouden, ja. En een kattenbel? Ja, mijn kat heeft een kattenbel. Ah, en dat helpt wel heel erg goed. Ja. Oh ja, die heet Kip. Ja, die heet Kip. Dat klopt. Ja. Komen we straks nog wel op. Je bent bekende boswachter en vloggend voorvrouw van de Nederlandse natuur. Campagneleider voor de vogelbescherming. Laatst nog allemaal met een broodje, wat vogelvriendelijk. Vogelvriendelijk broodje, ja. Ja. Hoe zit dat? Nou, wij eten natuurlijk best wel wat zuivel. En als je dat wil, dan is dat dus hartstikke goed. Ik bedoel, dat is allemaal prima. Alleen, als we goedkope zuivelproducten kopen, dan is dat, dan krijgen boeren daar dus ook weinig geld voor. En wat de boeren dan moeten doen, is heel intensief graslandbeheer. Veel vee, echt groen, van die biljartlaken, groene grasvelden. Wat heel eiwitrijk gras is, wat heel fijn is voor de koeien. Want dan hebben ze een hoge melkproductie. Maar wat minder fijn is voor alle vogels. Want daar zit namelijk bijna geen insecten in. Yeah. En vooral onze weidevogels, de grutto, de Nederlandse trots. Daar gaat het dramatisch slecht mee. Onder andere omdat het landbouwgrond zo intensief gebruikt wordt. Ja, en de insecten op zijn. En de insecten op zijn. En het vogelvriendelijke zuivelbroodje. Dat is er echt op gericht dat boeren een eerlijke prijs krijgen voor hun melk. Dus je betaalt er ook iets meer voor. Maar in ruil daarvoor maaien ze minder. Of ze maaien later in het jaar. Ze zorgen voor kruidenrijk gras. Dus niet alleen dat saaie groene gras. Maar gewoon gras met allemaal kruiden. Waar het dus zoemt van de insecten. Waardoor die grutto-kuikens gewoon als ze uit hun ei kruipen. Insecten langs hun nest hebben wandelen. Ja. En te eten hebben. Het lijkt me ook lekkerder eigenlijk. Kaas dan van koeien die kruiden hebben gegeten. Dat voegt iets toe, denk ik. Nou ja, ik heb zelf een heleboel kippen. En die lopen ook bij mij gewoon Hoeveel helemaal... Hoeveel heb je er? 6. Ja. En we hebben nu 1 kuiken van een van de kippen. Ach. Dus die even kijken hoe die het gaat doen. Ik hoop dat het een hennetje wordt. Maar dan moet je ook een haan hebben, toch? We hebben ook een haan, ja. Een hele grote die ze verdedigt tegen de havik. Want toen we de haan nog niet hadden, toen werden de kippen wel eens uit de lucht gegrepen. Nee. Of uit de lucht door de havik gegrepen. Ja. Dus, maar ik merk dat ik gewoon eieren uit de supermarkt gewoon ook echt niet meer lekker vind. Ook al zijn het scharreleieren, maar je proeft gewoon dat die kippen gewoon overal scharren. Die eten een wormpje, die eten een insectje, die pakken ze een torretje. Ja. Die eten gewoon wat ze tegenkomen, die eten wat zaden van uitgebloeide bloemen. En zo werkt het ook met de vogels. Je hebt gewoon een gevarieerde dieet en het smaakt toch een beetje beter. Ja, goed. Wat gaan we doen het komende uur? Jij hebt mij de belangrijkste geluiden uit je leven gegeven. Of in ieder geval hele mooie geluiden. Ik heb ze al even geluisterd. En ik heb jou 1 geluid teruggegeven in de vorm van een podcast die we allebei hebben geluisterd. Groene Oren. En de aflevering heet Paulien de Eik met Paulien Cornelissen, gemaakt door Chris Baeyma. Je zei al tegen mij dat het een tijdje geleden is dat je me hebt geluisterd. Weet je nog wat je ervan vond? Ja, dat weet ik zeker nog. In 1 woord alvast. Bijzonder. Bijzonder, goed. Bijzonder. Gaan we het aan het einde van het uur verder over hebben. Eerst om je wat verder voor te stellen aan de luisteraar, mochten ze je nog niet kennen, een audioportret. Ik ben Hanne, boswachter, ambassadeur van de natuur, werkzaam bij Vogelbescherming Nederland en altijd buiten. In deze aflevering nemen we je mee naar velden vol met bloemen. Echte fauna en flora kennen mensen toch vooral van de slager en de groenteboer. Maar jij niet, Hanne de Smette, je hebt dit boek gemaakt. Hashtag gaan de hort op met de leukste boswachter van Nederland. Maar jij was niet altijd zo'n natuurmeisje. Nee, zeker niet. Reclamebureau vroeger. Ja, mojito drinkend reclamemeisje. Noem ik mezelf ook wel eens enigszins cynisch. Kijk nou eens wat een prachtige dag het is. Supermooi weer, blauwe hemel, zonnetje erbij. En dit is wat wij boswachters nou echt technisch weer noemen. En met technisch weer, dan ga je even buiten spelen. En laat het nou net zo zijn dat de visarenden op trek zijn. Maar we gaan ook geen kip nemen. Geen kip? Nee. Oké. Nee, want daar gaan we het met jou over hebben. Daar gaan wij, we houden het een beetje in de vogels, hè? Jij bent wel een beetje een kippenvrouwtje, of niet? Ik ben al van jongs af aan een kippenvrouwtje. Toen ik net kon lopen, ving ik al kippen. Een boswachter en boegbeeld van de Vogelbescherming Nederland. Of ze echt verstandig van dieren, weet ik niet. Want haar kat heet Kip, Hanne te Smette. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. You were only waiting for this moment to arise. Yes, Blackbird van de Beatles natuurlijk. Ik dacht, ik zoek iets toepasselijks voor je uit. Was ook een goede sound geweest. Ja, maar heb jij niet aangedragen, heb ik even voor je gedaan. Even kijken, wat hoorden we? Uren in de natuur, dat is de podcast die je maakt. En zo heb ik je ook leren kennen. Een hele fijne podcast als je... Ja, nou, je kan het zelf ook wel even vertellen. Wat gebeurt er in deze podcast? Gerben en ik nemen je letterlijk een uur mee de natuur in. En ja. Dat doen we doordat Gerben echt gaat wandelen met je. Die gaat echt ergens in Nederland wandelen. En vervolgens stelt hij aan mij allerlei vragen over het natuurgebied waar hij wandelt. Maar soms dwalen we ook helemaal af. En dan hebben we het gewoon over hele andere dingen. Of we echt natuur hebben in Nederland. Hoe we omgaan met de wolf. Nou ja, noem maar op. We gaan echt soms van de hak op de tak. Maar wel allemaal natuurgerelateerd. En er zit ook wel een lekker zen-momentje in. Dat je echt even je ogen kan sluiten. Want we nemen je altijd mee aan de hand van een luisterverhaal. Waardoor je echt even weg kan dromen naar buiten. Ook al heb je even geen tijd om naar buiten te gaan. Ik vind het sowieso best wel verbazend hoe goed het werkt, een podcast over natuur eigenlijk. Je zou zeggen, dat moet je zien. Maar het is zo goed. Er zijn ook heel veel podcasts over de natuur, heb ik het idee. Hebben we de Vogelspodcast, hebben we. Nou, ik heb net de Groene Kliniek ontdekt. En jouw podcast. Er zijn er echt veel en het is heel rustgevend. Ja, dat is natuurlijk misschien ook wel de kracht van de natuur. Dat de natuur rustgevend is. En dan hoef je niet eens voor te zien dus. Nee, ja, iedereen kan zich er wel, kan wel een boom voorstellen of een vogel of misschien zelfs een hert. En als je dat maar een beetje visualiseert en er dan met een beetje passie denk ik over spreekt. Wat ik van de Vogelspodcast ook superleuk vind. Ja, ja, dan werkt dat aanstekelijk en dan word je er enthousiast van, maar ook een beetje rustig. Ja. En jij zei in je podcast dat je altijd buiten bent. Is dat zo? Ben je als boswachter echt altijd buiten? Nou ja, dat is natuurlijk wel een klein beetje overdreven. Want helaas ook, ik ben niet altijd buiten. Zeker niet sinds ik voor vogelbescherming werk. Vogelbescherming werk ik echt wel veel meer op de stadsnatuurprojecten. Dus om ervoor te zorgen dat steden leefbaarder worden. En dat die koolmees waar we het helemaal in het begin over hadden, dat die inderdaad een plekje houden om te broeden. En dat is toch ook wel een hele hoop lobbywerk, zeg maar. En het enthousiasmeren van grote bouwbedrijven die daar echt een verschil in kunnen maken. En ja, dat is niet altijd lekker wandelend in het bos dus. En je zit ook veel in de studio's hier bij Radio 1. Kom je regelmatig? Ja, dat hoort er ook bij. Maar ik denk dat ik wel heel blij ben dat ik dat op die manier kan doen. Omdat je zo wel steeds meer mensen... En dat is ook wel een beetje mijn missie geworden. Van gewoon steeds een persoon extra... kan enthousiasmeren, kan raken met hoe mooi Nederland is. Waardoor we een sneeuwbaleffect creëren van mensen die eigenlijk toch Nederland steeds beter gaan waarderen. Dat zie je in de coronatijd natuurlijk ook ontzettend goed gelukt. Hè? We konden nergens heen en opeens was het druk in de bossen. Het voelt echt alsof natuur een beetje in de mode is geraakt. Natuur is echt hip geraakt. En ik geloof er heel erg in dat je er wat moet voelen bij de natuur. Anders dan heb je ook niet een idee van, nou, ik maak een euro in de maand over naar een natuurorganisatie die ervoor zorgt dat die grutto een kans blijft maken. Of dan koop ik ook niet dat zuivervriendelijke broodje. Ja. En ja, als ik daar een beetje aan kan bijdragen door af en toe in de studio te zitten, dan doe ik dat met heel veel liefde. Nou ja, zo zat je ook, hoorden we in het audioportret bij WNL op zondag in 2018. Een van jouw vlogs hoorden we een stukje uit. Boswachter Hanne haalt een nat pak voor de visarend. Een duik nemen. Het was alweer een tijd geleden, die vlog. Ja, ja, in een bruine sloot leek het een beetje. Ja, het was in het Naardenmeer. En ik moet zeggen, we zagen die hele visarend de hele tijd niet. Hoewel die al wekenlang boven het Naardenmeer cirkelen was. Ik denk, jeetje, nou valt mijn hele podcast letterlijk in het water. En toen vaarden we terug en toen kwam die visarend toch nog voorbij. Dus het was echt wel een leuke vlog om te maken. Ja. Ja, je staat ook wel een beetje bekend als die vloggende boswachter, toch? Ja, een beetje wel, hè? Ja, want je hebt altijd het beeld van boswachters dat ze vaak toch man zijn en baarden hebben en eenzaam door een bos sjokken. Maar jij verandert het beeld natuurlijk radicaal. Ja, ik heb geen baard en ik ben ook geen man, dus dat scheelt denk ik al. Ja. En ik doe dit nu alweer zo'n 10 jaar... En in het begin was... Nou, nu zie je trouwens best wel wat vrouwelijke boswachters hoor op poppen. Zo her en der, die dan wel veel communicatie doen. Wat eigenlijk ook natuurlijk mijn core business is. Maar met een beetje geluk heb ik gewoon van mijn passie mijn beroep kunnen maken. En vlog ik nog steeds. Tegenwoordig voor de Wandelbond 1 keer in de 2 weken. Ja. En dan neem ik je ook mee naar buiten. En dan kijken we wat ik tegenkom. Laatst heb ik een heel ogenschijnlijk saai plantje behandeld. Waar dan een prachtige rups op zit. Die dan een prachtige nachtvlinder met zich meebrengt. Waar je eigenlijk zo lang zou wandelen. Dus, het zit in de kleine dingen. Het zit in de kleine dingen. Ja. En je kan de vlogs trouwens kijken op YouTube. Gewoon even googlen en dan Dat vind je ze wel. Hannes Wandelwereld, geloof ik. Hannes Wandelwereld, ja. Kijk. En we hoorden je nog bij Langs de Lijn en Omstreken. Zat je weer in de studio bij NPO Radio 1 in 2020. En je zat bij Dit Was Het Nieuws 2020. Ook leuk. Ja. Goed. Dat was niet heel leuk, hoor. Dat was best heftig. Wat dan? Nou, gewoon. Ik zei, dit is best wel... Die mannen zijn zo super scherp. Het was echt heel leuk. Ik heb me rot gelachen, hoor. Maar dat ik het terugkeek, dacht ik wel... Oh, jeetje. Je bent toch ook wel bezig met... Vooral zelf niet proberen grappig te zijn. Ja. Stiekem. Ja. Omdat je toch wel in het niet valt bij die anderen? Ja, weet je. Ik ben gewoon geen grappenmaker, weet je. Dat is niet mijn beroep. En dat, dan denk je... Oh, ja. Wow, wat een geweld. Maar echt superleuk, ja. Mis Podcast met Milou Brandt. We gaan het hebben over de belangrijkste geluiden uit je leven. En dan begin ik met deze. Over rustgevend gesproken. Herken je het? Ja, ik wel. Het wuivende riet. Ja. Ja, voor mij is dit heel erg het geluid van mijn jeugd. Ja? Want waar ben je opgegroeid? Bij de zee? Bij de zee, dat is raar. Wacht even. Want ik moet er even terughalen, want hij was me heel kort. Wies heeft een beetje kort gedaan. Wacht even. Waar wuifde dit riet? Dit riet wuifde in de Kalverpolder. En dat is in de Zaanstreek. Daar ben ik opgegroeid. En als heel jong meisje lieten mijn ouders me al lekker door de polders kanoën en vlotjes bouwend gewoon op pad gaan. Ja, en dan hoorde je altijd dit. Het waait altijd in de polder. En er was heel veel riet. Ja. Is heel veel riet, gelukkig. Had je ook broertjes en zusjes om mee te spelen? Ik heb drie jongere zusjes. Ik moet zeggen dat ik daar niet per... Ik speelde daar wel mee, maar dit soort buitenavonturen deed ik altijd met een vriendinnetje die nog dichter bij de natuur woonde dan ik. Die woonde echt met de kano in het veld. Dus daar was ik heel veel te vinden. En kwam ik ook heel vaak dus weer met een zwart pak van de modder thuis. Ja. Je was ook wel een beetje wild dan? Ja, nog steeds denk ik wel. Je vertelde ook voordat we begonnen dat je ook nu een jachtcursus... of hoe heet dat? Een jachtcursus of een jacht... Oh ja, de faunabeheeropleiding heb ik gevolgd. Ja, ja. En dus, maar dan leer je dus om voor het natuurbehoud af en toe dieren neer beheer, te schieten. Ja. Moet je daar niet ontzettend koelbloedig ook voor zijn? Hoe doet een liefhebber dat? Dat lijkt mij zo... Dat is wel een goede vraag van je. Ik ben het gaan doen omdat ik vanuit de boswachterij... er natuurlijk al heel erg mee bekend ben dat we natuur moeten beheren. Ik ben boswachter geweest in het Naardenmeer. Daar hebben we supermooie natuur. Maar ook sommige soorten die hebben de overhand. En om andere soorten een kans te kunnen geven... en bij gebrek aan natuurlijke vijanden... want dat is wel echt de reden waarom... niet omdat ik denk, nou leuk, ik ga eens een keer kijken... of ik een dier kan doden, want dat vind ik helemaal niet leuk. Maar wel om de balans te houden, omdat we die dus uit... die zijn we kwijt in Nederland. Daar hadden we toevallig ook even over voor de podcast. De balans is hier totaal verstoord. Ik ben heel blij dat de wolf terugkomt. Ja. Dat is een soort die hopelijk aan die... aan die ontzettend uit de kluiten gewassen reeënpopulatie bijvoorbeeld weer iets kan gaan doen. Ja, dan hoeven jullie het niet te dan doen. Dan hoeven wij het niet te doen. En ja, zoals in het Naardenmeer ook, daar hebben we bijvoorbeeld purperreigers broeden. Een prachtige vogelsoort die de hele tijd op de rode lijst heeft gestaan. Zeldzame reiger, eigenlijk een hele knappe reiger, zo moet je misschien zien. Ja. En die heeft het daar heel moeilijk gehad, omdat er zo ontzettend veel ganzen zijn. En dan zijn die ganzen op zich niet eens meteen de ergste bedreiging, maar die ganzen die eten het riet op waar die purperreigers in zaten te broeden. Dus als je daar helemaal niks aan doet, dan heeft op een gegeven moment die purperreiger totaal geen broedplek meer. En ja, het is af en toe een beetje tegennatuurlijk ook om in te grijpen en lastig. En het is niet dat je altijd dus dan maar de dieren dood, weet je. We hebben ook met rasters werken we heel vaak. Zie je ook vaak in weidevogelgebieden dat nesten worden ingerasterd. Zodat de vos er niet bij kan. Ja. Dat is ook zo'n predator die dan denkt, oh lekker, lekkere pullen van de grutter laat ik die opeten. Dus ja, het is het hele plaatje. En omdat we in Nederland toch een beetje aangeharkte natuur hebben, moeten we zo nu en dan iets doen om de balans te houden. Zodat je niet één soort... van heel veel hebt, maar dat je diversiteit houdt. Dat begrijp ik. Maar dan toch het daadwerkelijk overhalen van die trekker? Ja, gek genoeg. Ik heb dat nu één keer mogen doen. Ik dacht van tevoren van... gebeuren? Weet je, zou ik dit kunnen op het moment dat er echt zo'n ree voor je loop staat? Hè? Ja. Ga je dan niet denken, jeetje, het is zo'n prachtig beest. Want ik hou heel erg van reeën en van alles van de natuur, weet je. Dat is echt... Maar gek genoeg, als je dat dier dan ziet, dan ben je alleen maar bezig met dat je hem wel goed wil raken. Dus dat hij totaal niet lijdt. Dus je bent alleen maar aan het kijken, is de omgeving veilig? Kan ik hem goed op zijn blad, dus op zijn vitale delen, zijn hart, ja, zijn longen raken? In één keer dood. Zodat hij nou in elk geval niet te lijden heeft. En je kijkt natuurlijk of het dier, of het niet het mooiste dier van het veld is, zeg maar. Maar ja, dat een beetje, okay, al het zwakkere exemplaar. Zodat je, ja, dat je wel de sterke laat overleven die gewoon voor goed nageslacht kunnen zorgen. Laten we even luisteren hoe een ree klinkt. Als het goed is, tenminste. Want ik hoorde dit is en ik dacht... Een blaffend ree is dit, ja. Blaffend, noem je dat blaffend? Noem je blaffend, ja. En ik woon natuurlijk midden in... Of natuurlijk, ik woon midden in het bos. En soms hoor ik dit 's avonds ook wel eens. En dan ben ik ook altijd alert. Want ik denk, oh, er is iets aan de hand. Dus doen ze niet zomaar. Nee, het is meestal uit een paniekreactie of uit een waarschuwing. Een geit die de kalf waarschuwt. Of omdat er onraad dreigt. Maar ja, ze blaffen echt als honden. En dan ben jij, als je dat hoort, even bezorgd? Ja, dan denk ik wel, oh, hey, wat zal er aan de hand zijn? Ik moet zeggen dat ik stiekem een klein beetje hoop dat die wolf richting de Utrechtse Heuvelrug komt. Dus dan denk ik, oh, zal die wolf er al zijn? dit is geen feit, maar meer van... Ik ben benieuwd hoe lang het duurt voordat hij er komt. Dus het is meer een beetje speculeren in het hoofd dan. Nou, laten we dan ook even naar de wolf luisteren. Ja, ik heb het toch allemaal klaarstaan. Oh, kijk eens aan. Daar heb je meteen zoveel gevoelens bij, omdat het altijd een beetje onheilspellend is. Beetje spannend, hè? Beetje spannend. Klinkt die ook echt zo, als we straks een wolf in Nederland hebben? Ja, we hebben de wolf natuurlijk in Nederland. Ik heb hem nog nooit gezien, zelf met eigen ogen. Maar als ik Facebook zie, dan denk ik, hoe kan het nou? Want de meeste boswachters hebben hem al lang gezien. Ja, hoeveel zijn er dan? Ja, er zit een koppel op de Veluwe met jongen. Ik durf niet precies te zeggen, maar ik denk dat we toch al wel een handjevol wolven hebben, hoor. Het is er meer dan één. Ja, ja, dat zeker. Dat zeker. En ze verspreiden zich nu ook wel. Er is in Zeeland laatst één gezien. Die is ook weer vertrokken waarschijnlijk. Wat vet eigenlijk, toch? Ja, ik vind het wel ook wel. Het geeft ook wel aan dat natuurbeheer en bescherming, dat wel helpt. Want dat dier is hier toch op eigen kracht terechtgekomen. En die heeft lange stukken rustige bossen nodig om zich te kunnen verplaatsen. Ja. En dat is wel gelukt. Dus het is ook wel weer een compliment aan de natuurorganisaties. En hoeven we ons daar dus niet echt zorgen over te maken? Hij ziet ons niet als... Nou, sowieso als mens hoef je je geen zorgen te maken. Ik denk als je een keer de unieke kans hebt om een wolf te zien... geniet er vooral heel erg van. Ga er verder niet op af of zo. Dat wil ik echt afraden. Ik bedoel, het is wel gewoon een gevaarlijk dier in die zin... als hij zich bedreigd voelt. Ja. Maar het is natuurlijk wel, we moeten wel nu heel goed nadenken met z'n allen hoe we dat gaan doen met ons vee bijvoorbeeld. Of hoe we dat kunnen beschermen. Er moeten wolvenrasters geplaatst worden. Er wordt per provincie nu gekeken of dat, zodat in elk geval de veehouders er niet zoveel last van hebben. Maar op zich hebben we heel veel, ik zei het net al, echt ontzettend veel reeën. Ja. In Nederland, 100.000. En volgens mij als we er 30.000 hebben, dan is het eigenlijk al genoeg. Dus ja, op zich heeft hij genoeg voedsel te vinden. Ja. Zo, ik moet even deze kudde schapen verjagen. Ja. Dat is gezellig ook wel, dit geluid eigenlijk, hè? Maar waar brengt dit je naar terug? Ja, naar het Dwingelder Veld. Ja, wat leuk, deze geluiden. Ja, naar Drenthe. Ja, dat is wel waar mijn liefde voor natuur echt is aangewakkerd. Ik bedoel, thuis was het toch ook gewoon de wereld ontdekken en mijn wereld ontdekken was gewoon in tegenstelling tot andere kinderen in de polder. Ja. En ja, dat was dan met beesten. Want ja, er zaten salamanders en bloedzuigers. En weet je hebt ook computerspelletjes gewoon binnen. Ja, precies. Ja. Nou ja, ik was wel echt een buitenkind. Dus ja, dat klopt wel. Maar mijn ouders namen ons altijd mee, echt jaren achtereen, op vakantie naar Lee. Dat is een dorpje aan de rand van het Dwingelder Veld. In Drenthe. In Drenthe. Ja. En ja, het knuffelen van de schapen, dat was toch wel het meest favoriete activiteit van mijn zusjes en mij. Want jullie waren op een camping dan en daar was een schaaps... Een heel kleinschalig huisjespark. Ja. Er waren vier huisjes. En dan konden we fietsen naar de hei en daar heb je twee schaapskuddes. Eentje aan de kant van Ruin en eentje aan de kant van Dwingelo. Ja. En die schapen die werden 's ochtends om 10 uur gaan ze de hei op. En om 5 uur keren ze weer terug. En dat kan je als... Je kan ze opwachten en dan mag je aan het einde van de dag mag je ook in de kooi met de schapen knuffelen en zo. En dat deden wij het liefst elke dag. Ja. En heb je dan nooit gedacht van ik wil een keer verder op vakantie? Ging je altijd naar Nederland? Maar ging altijd naar Nederland. En heb je dan ooit gedacht van, ik wil iets van de wereld zien? Maar gek genoeg, ja, ik denk dat het was ook gewoon niet zo. Maar ik heb ook nooit het idee gehad dat ik nou iets miste. Want ja, ik ben ook best wel een doekind. En in Drenthe, er was een boerderij vlak achter waar ons huisje was. Daar heb ik een keer aangebeld of ik mocht helpen met de koeien. En dus ik stond daar, nou, ik moet zeggen, ik heb niet echt iets bijgedragen, denk ik, voor de boer. Maar ik heb me wel vermaakt dat ik ging de kalfjes wassen en met ze wandelen. En dat waren ook allemaal kinderen. Dus we waren gewoon altijd lekker bezig en aan het spelen. En als ik dan hoorde dat vriendinnetjes inderdaad naar Zuid-Frankrijk gingen en uren in de auto moesten. We hadden niet eens een auto. En dan de hele vakantie echt een beetje op het strand lagen. Dan dacht ik, mij niet gezien. Dus het was zo en het is denk ik goed. En later heb ik een heleboel gedaan en gezien en... Maar wel, ja, ook niet liggend op het strand. Dus. Ja, Nederland is ook prachtig. Ik heb ook straks een paar weken vrij. Ik blijf ook gewoon lekker in Nederland. Ik heb echt de natuur die je in Friesland hebt met al het water. En als je gewoon een stuk gaat fietsen. Het is zo mooi. Ja, leuk dat je dat zegt. Hoef je nergens heen. Ja, als je het maar wil zien of wil ervaren, dan is er zoveel te doen. Ja. Zoveel te doen. Ik zou niet eens weten waar ik moet beginnen eigenlijk. In die paar weken die ik heb. Pak mijn boek er even bij. Oh ja, hashtag gaan. Ja. Ja, dat is de dijk. Dansen op de vulkaan. Waarom luisteren we hier naar? Mijn vader is groot fan van de dijk. En we hebben echt wel een traditie. Ja, door corona is hij een klein beetje doorbroken. Maar in elk geval één keer in het jaar met mijn ouders en met heel veel vrienden van mij naar een concert van de dijk te gaan. Dus de laatste keer zijn we in het Amsterdamse Bos geweest. Mm-hmm. En daar houden jullie echt aan. Eigenlijk is elk jaar, afgezien van corona, is het. En er gaan altijd vrienden mee. Dus dat is ook. Het is een beetje ontstaan, denk ik, dat ik net een beetje ging stappen. Dat ik 15, 16 was. En dan kwamen er vriendinnetjes zich opmaken bij mij. En dan zette mijn vader s'avonds altijd even in de huiskamer de dijk aan. En dan gingen we gewoon in de huiskamer. Mijn ouders zijn ook echt wel, dat betreft, lekker expressiever personen. Dus gingen we dansen in de huiskamer. En dan kregen we allebei, vriendinnetje en ik, allebei 10 euro mee. En dan was het veel plezier in de stad. Dus dit was ons opwarmer voor de nacht in de disco. Wat gezellig. Ja. Ja. En toen ging je een beetje feesten en dat soort dingen. En je bent ook... op een gegeven moment natuurlijk gaan studeren of naar school en studeren. En heb je dan altijd al geweten dat jij boswachter wilde worden? Want in het audioportret hoorden we ook van, je hebt eerst even iets heel anders gedaan. Nee, ik heb niet altijd geweten dat ik boswachter wilde worden. Ik wilde eigenlijk altijd dierenarts worden. Ja. Dat is, moet ik heel eerlijk zeggen, nog steeds wel een soort lang gekoesterde wens. Maar ik weet niet of ik die switch ooit nog ga maken. Maar ik schaatste redelijk fanatiek op de middelbare school. En ik vond eigenlijk school totaal niet interessant. Dus ik heb de HAVO gedaan op mijn sloffen. Omdat ik denk, je moet iets doen. En dat kostte weinig tijd. En dan kon ik tenminste schaatsen en leuke dingen doen. Want dat schaatsen, dat was wel meer dan gewoon een beetje... Nou, ik was een leuke subtopper, zullen we maar zeggen. Een leuke subtopper, ja. Dat beter dan gemiddeld. Ik ben nooit megatalent geweest. Maar ik deed wel heel fanatiek. En dat vond ik belangrijker dan... Dan studeren. Maar ja, dan moet je VWO eigenlijk doen, hè, als dierenarts. Dus wel altijd iets met buiten. Ben ik laten gaan wielrennen. En ik heb ook wel, moet ik zeggen, een aantal keer in vriendenboekjes opgeschreven dat ik bioloog wilde worden. Ik weet niet of ik nou precies wist wat dat dan betekende. Maar dat was wel, ik had wel altijd iets, ik wil iets buiten doen. Iets met de natuur. Iets met dieren en iets met, ik ben wel echt een dierenliefhebber. Ja. En een buitenmens, ja. Ja. En dan ga je dus even nog bij het schaatsen te blijven. We hoorden net ook iemand schaatsen, maar het viel misschien niet heel erg op. Ik hoorde het wel, hoor. Ja. Je hoorde het? Ik herkende het, ja. Ook wel een lekker geluid. Het kon weer, hè, afgelopen. Heerlijk, ja. Ik heb echt genoten, ja. Maar je zegt sub-top. Dat betekent dus dat je wel echt goed bent, maar net niet goed genoeg voor, nou ja, om in de selectie... Ja, precies. Je kon in regio Noord-Holland lekker meekomen, maar daar hield het wel mee op. Vond je dat erg achteraf? Want je hebt dan wel HAVO gedaan om dat schaatsen te kunnen blijven doen. Niet dat HAVO erg is, maar dat je dan... Dat je misschien... En ook daardoor niet dierenarts kon worden, omdat je nou dat pakket er gewoon niet ja, had. Dat is wel, ja, zeker. Ik weet niet of het per se door... Ja, het is ook wel een beetje hoe het gaat in je leven. Maar ik ben na de HAVO ben ik een jaar fysiotherapie gaan doen. Dat is dan toch het idee van sporten en een beetje bewegen. En ik dacht, dan word ik wel fysio van de topschaatsers of zo. Weet ik het, dat is dan het beeld wat je hebt. Maar dat vond ik echt helemaal niet leuk. Dat viel echt heel erg tegen. Ja. En toen heb ik nog wel een gesprek gehad met de rector van mijn middelbare school... of ik niet toch terug kon komen om nog mijn VWO te doen. Ja. Nou ja, en zij zei, ja joh, je bent al zoveel ouder in één keer in dat jaar geworden... dan dat de mensen die hier... Dus dat moet je niet willen. Mm-hmm. Ga nou maar gewoon je HBO doen en doe dan nog een master of zo. Dus eigenlijk in een gesprek met haar heb ik ook met mijn ouders besloten... van nou, ik ga gewoon een beetje verder met schaatsen... En mezelf ontwikkelend. En dan ben ik communicatie gaan studeren. Als zijnde van, nou ja, ik vond journalistiek vond ik wel altijd heel interessant. Mm-hmm. Dus dat betreft ik het ook wel geinig dat ik vaak nu weer zelf te gast ben bij journalisten. Ja. Maar ja, zo, het loopt gewoon zo in het leven. Natuurlijk, ja, soms denk je, had ik een andere afslag genomen. Maar aan de andere kant ben ik nu helemaal op mijn plek. En is dat ook wel gekomen door hoe het is gegaan. Ja, ja, je kan er dan dus niet echt mee zitten. Maar ja, gekomen hoe het is... door hoe het is gegaan. Je hebt er wel zelf ook voor gezorgd. Want dan kom je dus... Je hebt bij een PR-bureau een tijd gezeten. Mm-hmm. Wanneer kwam die realisatie van... oké, dit is het gewoon niet? Ja, tijdens mijn studie heb ik bij een aantal reclamebureaus... stage gelopen en mocht ik ook wel blijven hangen. Weet je, dus dan kreeg ik daarna een baan aangeboden... voor een aantal dagen in de week. Maar... Ik ging nooit zo heel erg... Ik vond het wel prima op mijn werk, maar ik had nooit een heel erg drive om naar mijn werk te gaan. Hoewel ik wel iemand ben met een hele erge drive. Voor in de sport dat ik altijd echt van... wow, ik ga ervoor en we gaan het fixen. En dat gevoel had ik totaal niet in mijn werk. Dus het was een beetje bijzaak. En ja, hoe is dat gegaan? Ja, ik denk dat het iets is wat veel mensen voelen. Dat ze werk doen wat ze eigenlijk niet heel leuk vinden. En dan, ja, wat is dan toch datgene wat dan echt zo'n doorslag geeft van... oké, ik ga dit ook gewoon allemaal nu opgeven. Ik heb een baan, maar ik ga het opgeven. Ja, zo, iets anders. Dat is inderdaad wel dat is wel op die manier gegaan. Toen zat ik bij een PR-bureau, wat kleine PR-bureau in Koog aan de Zaan. Dus in de Zaanstreek. En ik dacht, nou, daar voel ik me vast beter op mijn plek. Want het is wat kleiner, weet je. Niet de Amsterdamse poespas eromheen. Wat te doen in de reclamewereld best wel heerste. Dat je echt, de champagne werd voor elk moment opengetrokken. Ja, dat paste niet helemaal bij hoe ik... Ja, ging het inderdaad zo? Ja, dat ging best wel zo, ja. En ook mojito drinkend? Ja, precies. Ook cocktails. En ik sportte natuurlijk heel veel. Dus dat matcht al helemaal niet helemaal bij hoe mijn... leven eruit zag. Ik was echt vaak dat ik gewoon een week niet was... omdat ik op trainingskamp was of zo. En dan, ja, mijn collega's waren gewoon bezig met de meest hippe feestjes. Ja. Wat superleuk is voor hun, maar niet bij mij paste. Want als je er was, ging jij daar wel in mee? Je probeerde wel een beetje in het Amsterdamse leven? Ja, ik probeerde het wel, maar het was wel gemaakt. Ja. Ja. En ik vond met de mensen op zich hartstikke leuk. Maar ja, die feestje dacht ik, ja joh, ik wil morgenochtend gewoon knijterhard schaatsen. Dus... ik ga weer naar huis, weet je. Dus ik ben ook best wel vaak op echt leuke feestjes eerder naar huis gegaan. Omdat ik ik moest je punten rijden om in een selectie te blijven. Ja, die wilde je dan wel rijden. Dus dan ging je toch weer naar huis. En dat matchte gewoon niet helemaal lekker. Nee. Dus ik denk, nou, als ik naar een wat kleiner bureau ga en meer PR, dus meer nieuws maken in plaats van gewoon betaald advertising inkoop, zeg maar. Misschien word ik dan ook creatief wat meer uitgedaagd en ook een beetje meer dat journalistieke kant belicht. Maar dat matchte toch, ja, dat liep toch ook. Ik bleef een beetje dat ik denk, ja, joh, het is beter, maar het is nog steeds niet dat ik er heel blij van word. Ja. En toen ben ik gewoon heel rigoureus gaan zoeken, echt naar banen in de non-profit hoek. En ik dacht toen meer aan Wereld Natuur Fonds en Greenpeace en dat soort organisaties, of ik daar iets communicatieachtigs kon betekenen. En per toeval kwam ik toen een baan tegen bij Natuurmonumenten, die een boswachter zochten met een recreatiekijk. Nou ja, dat was erg ver gezocht, maar ik heb... Wat is een recreatiekijk? Ja, zij wilden graag dat de natuur weer wat hipper werd. Dat is eigenlijk de onderliggende vraag. Kijk, dat is er gebeurd. Dat stond niet letterlijk zo in die vacature, maar dat is denk ik wel waardoor we uiteindelijk... dat ik mijn brief heb gebracht op een beheerkantoor bij de boswachters die echt dachten, wow, wat kom jij hier doen? Ja, dacht je niet zelf ook een beetje, wat kom ik hier doen? Ik ben geen boswachter. Ja, ik dacht wel tijdens dat sollicitatiegesprek, het was echt, ik dacht echt, oh, ik wil deze baan, want ik zie echt zoveel kansen en ik voelde echt dat je hier iets tofs van kon maken. Ook toch reclame technisch, hè, dat je zo'n natuurgebied helemaal in etalage kon zetten. Ja. Maar ik belde wel toen mijn toenmalige vriend na dat gesprek op van, joh, het was echt superleuk, ik zou dit echt graag willen doen. Maar zij vinden mij echt heel raar. Ja. Dat heb ik letterlijk gezegd. Ja. En waar zit dat rare dan in? Dat je zo'n vreemde eend in de bijt. Ja, vreemde eend. Maar dat klinkt ook alsof je echt een soort van passie van het begin af aan, dat jij er gewoon hebt zitten stralen van ik ga dit doen, ik ga dat doen. Dat je echt die drive voelde en ook liet zien. Ik wist helemaal niks van de natuurbeheer. Nee. Weet je, ik wist wel, ik kan wel veel vogels herkennen. Ja. En ik wist veel van reeën, van slangen. Maar ja, hoe het beheer echt werkt, daar wist ik helemaal niks van. En daar kwamen ze natuurlijk best wel achter tijdens dat gesprek. Dus ja. Dat was, nou ja, ze zochten wel iemand die een beetje idee had van wat komt er bij kijken om zo'n gebied zo te houden. En wist jij dat voordat je ging solliciteren? Want nee. Ik heb me ook wel eens erin verdiept van hoe word ik boswachter? Lijkt me een heerlijk beroep namelijk. Ook omdat je dan denkt dat je alleen maar buiten bent. En ik weet ook wel dat dat niet zo is, dus de hele tijd. Maar dat je heel veel van beheer moet weten en ook verslagen en dingen en gewoon ook een soort totaal van totaal niet over nagedacht. Naar de boswachterschool. Achteraf over nadenk, denk ik, jeetje, ik ben daar gewoon een beetje bleu met enthousiasme gaan zitten van ja, maar ja, ik weet niks, maar ik vind het wel leuk. Ja. Dat is eigenlijk de boodschap geweest. Ja. En ja, ik ben ook heel dankbaar dat ze toch hebben gedacht, nou ja, misschien hebben we toch wel wat aan dat meisje. Ook al weet ze niet zoveel van beheer, dat leren we er wel bij, letterlijk. Want ze hebben echt de eerste tijd dat ik bij het Naar de Meer in dienst kwam, hebben ze me echt een jaar lang met alle boswachters en vrijwilligers meegestuurd. En we moesten reeën tellen en de bomen controleren en Amerikaanse vogelkersen uittrekken, weet je. Dus ze hebben me gewoon laten meedraaien en eigenlijk niet zoveel laten doen. Mm-hmm. Gewoon qua communicatie. Ja, gewoon dus meer dat van, was leer maar even. Jouw opleiding. En dat is echt goud geweest, want dat heeft me zoveel gebracht. Nee, daar is het kenmerkende gutto-geluid. Ik dacht, ik wacht er even op. De gutto. Zo'n lieve vogel. Ik heb laatst een rooie gezien. Een rooie? Ja, hij was een beetje rosse. Een rosse. Precies. Een rosse gutto. Een rooie gutto. Ja, ik dacht, we moeten nog even naar de gutto luisteren natuurlijk ook. Ja, hoort er wel een beetje bij. Ja, en heb je die ook bij het Naar de Meer? Waar je die opleiding had? Nee, in het Naar de Meer hadden we die niet. We hebben op een gegeven moment wel, het was van oudsher wel wat meer weide. Ja, het is niet echt een weidevogelgebied, het is een laagveengebied. Ja. Dus heb je meer inderdaad purperijgers, roerdomp en heel veel rietvogels, karakieten, blauwborsten. We hebben op een gegeven moment wel een heel stuk bos, dus moerasbos, wat in een eindstadium was, om toch maar even over beheer te hebben, hebben we weggehaald. Ja. En helemaal weer die grond dus teruggezet naar een beginstadium. En toen kwamen er allemaal kievieten. In één keer kwamen er allemaal kievieten op af. Dus het is ook wel ook een prachtige weidevogel natuurlijk. Dus zo zie je ook wel dat je, als je iets weghaalt, dat er weer iets nieuws voor terugkomt. Ja. En inmiddels heb je dus, loop je al een paar jaar mee als boswachter. Je loopt niet alleen maar mee, maar je bent het nu dus ook daadwerkelijk. Heb je nou het idee dan dat je wel echt een volwaardig boswachter ook bent geworden? Weet je alles? Nou, ik denk dat je nooit alles kan weten. Ik denk dat ik de basis heel erg in de vingers heb, zeg maar. Maar ik ben niet per se de uitvoerder. Je hebt natuurlijk heel veel uitvoerende mensen. Je moet je voorstellen, een boswachtersteam, daar zitten ook heel veel mensen die het gewoon, ecologen, die hebben echt ecologie gestudeerd. Dat gaat veel dieper dan de basiskennis die ik heb. En je hebt ook een heleboel aannemers die gewoon werk uitvoeren. Dus dat is vooral aansturen. Ja. En ja, qua soorten, weet je, je kan bijna niet alles weten. Dat ik bij het Naar de Meer werkte, was er iemand die wist alles van libellen en alles van torren, en de ander wist weer alles van reeën. En ja, als we dan buiten waren, was het ook niet zo dat iedereen elke vogel op naam kon brengen of zo, weet je. Ja. Je hebt allemaal je eigen expertise en je eigen kracht. En mijn kracht ligt denk ik veel meer in het de natuur beleefbaar maken en daardoor beter te kunnen beschermen. Ja. Ja, en ja, je leert natuurlijk er steeds bij. Wat is het laatste wat je hebt geleerd? Zou je iets kunnen bedenken? Ja, bij vogelbescherming heb ik me echt heel erg het natuur inclusief bouwen eigen gemaakt. En dat was iets wat ik als boswachter echt in het gebied, in het Naardenmeer... Ja, dan gaat het gewoon over, je moet je eigen natuurgebied zo goed mogelijk beheren. Ja. Maar dat gaat natuurlijk, dat is ook de reden dat ik ben geswitcht op een gegeven moment. Omdat ik, ja, de grenzen voelde als grenzen van een natuurgebied. En ja, er is veel meer te doen. Wat bedoel je met geswitcht? Van waar naar waar? Van natuurmonumenten naar vogelbescherming. Ja. Mm-hmm. En bij vogelbescherming heb ik me dus veel meer dat natuur in steden eigen gemaakt. Waaronder dat natuurinclusief bouwen. Dus het zorgen dat we ruimtes houden waar de gierzwaluwen kunnen nestelen. Waar vleermuizen een plek hebben. Dat je bomen houdt in een woonwijk. Dat je zorgt voor, eigenlijk net als bij de boeren, zorgt voor mooie bermen waar kruiden in zitten. Waar insecten op afkomen. Ja. Wat weer voedsel voor de vogels is. Dus er is wel weer een nieuwe wereld voor me opengegaan. Ja, mooi. De late avondshow met Milou Brandt. En mijn gast is Hanne Tersmette, boswachter. En ja, voorvechter van de Nederlandse natuur. Voor vrouwen ook. Mooi al die vees. Laten we het nog even over de liefde hebben. Niets is beter dan met jou de kou trotseren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren. Zitten we hier in het oude standhuis. Wat je vertelt had me nuchter man. Over mijn hoofd zie ik de grijze wolk. Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent. Wij zitten hier in het gammele standhuis. Maakte me toch aan het uit waar we waren. We verzuipen onszelf in de kracht van je vader. Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent. Ja, Zoute Landen van Bluff. Ja, heerlijk. Waarom is dit voor jou het nummer van de liefde? Dit nummer, dat kwam uit in de periode dat mijn eerste grote liefde Kees en ik uit elkaar gingen. We zijn 12 jaar samen geweest. Maar ik ontmoette toen ook Marcel, mijn huidige verloofde zelfs. Ja. En eigenlijk was de periode in mijn leven best wel droevig, omdat je toch iets aan het afsluiten bent en een rouw hebt, hoewel we allebei vrede mee hadden dat die relatie overging. Mm-hmm. Maar er zat ook weer een heel mooi. Er kwam ook wel snel weer een blijdschap en een verliefdheid waarbij ik dit gevoel heel erg had. Het Zoute Landen van, joh, met jou wil ik de kou trotseren. En maakt het niet uit waar we zitten. Ook al zitten we in Amsterdam op 10 hoog. Nou, dat is voor mij echt heel wat. Op een zoldertje dan nog zou ik me wel vermaken. Dus ik ging ook wel weer de positiviteit van het leven zien of zo. Yeah. Omdat ik met Marcel toch wel vrij snel een ontzettende leuke klik had en verliefdheid ontstond. Want die positiviteit die was wel echt even echt weg voor je gevoel. Nou ja, nee, ja. Ach, weet je, als je 12 jaar met iemand samen bent geweest waar je heel veel van houdt, dan doet dat pijn. Ja. Ook al is het een goede beslissing, want we vinden het allebei nog steeds een goede beslissing. Maar het is wel heel fijn als je dan heel snel weer toch weer de liefde herontdekt. Ja. En dat speelde allemaal in deze tijd. Dus voor mij herinnert dit ook heel erg aan die overgangsfase van de ene liefde naar de volgende liefde. Ja, ook wel heel dubbel. Heel dubbel, ja. Maar dat voel je ook een beetje in het liedje. Hier zit ook een beetje dramatische ondertoon in. Maar toch is het heel... maar we hebben het wel goed samen en het is goed zo. Het gaat ook een soort van warmte, komt eruit. Ja. Hoe heb je Marcel ontmoet? Bij het werk, bij natuurmonumenten. Oh, is hij ook boswachter? Hij is boswachter, maar hij heeft zich gespecialiseerd in de vastgoedkant. Oh, ja. Dus alle mooie landhuizen en pachtgronden en dat soort dingen. Ah, ja. En dan hoeven we ons niet af te vragen wat voor derde persoon daar straks bij komt. En wat die later gaat doen, denk ik. Ja, dat is een beetje afwachten. Maar ik denk dat met zulke ouders en wonend in het bos, dat het bijna alleen maar een buitenkind kan worden. Maar misschien aan de andere kant denkt hij, alsjeblieft, ik ga naar de stad en ik ga de ICT. Ja, je weet het niet. Ja. Het maakt ook niet uit. Nee. Want je bent dus zwanger. Doet dat iets met hoe je, hoe je naar je werk gaat? Wat je nog doet? Je bent in november ben je uitgerekend, vertelde je me voorafgaand aan de uitzending. Leef je daar dan ook echt al naartoe? Of ben je nog wel echt vrij lekker doorwerken? Ik had dat nooit gedacht. Maar ik ben best wel een workaholic in die zin dat ik gewoon elke dag wel iets voor de natuur wil doen. Maar ik merk nu ook wel een beetje dat ik wel echt van de week heb zitten tellen van hoeveel weken moet ik nou nog werken tot mijn verlof of zo. Ja. Dat je ook wel voelt dat er iets in je lijf verandert en je toch daar klaar voor aan het maken bent, kennelijk. Ik had dat nooit van mezelf gedacht. Waarom niet? Omdat je zo'n workaholic bent. Ja, omdat ik toch wel gewoon altijd dacht van nou, het werk is echt het allerbelangrijkste. Of, ja, dat is misschien niet helemaal waar, maar het werk voor de natuur. Gewoon de natuur promoten. Maar ik zie er ook wel naar uit dat die kleine komt. Ik ben heel nieuwsgierig. Dus ja, werk wordt toch iets minder belangrijk eventjes. Dat is ook natuur, uiteindelijk. Ja. Hanne ter Smette, boswachter. Ik heb je laten luisteren naar een podcast, Groene Oren. En die, de tijd is nu aangebroken om die eventjes te bespreken. Ik dacht, ik zoek dus iets uit wat je waarschijnlijk leuk vindt om naar te luisteren. Want ik had begrepen dat je niet heel erg een podcastluisteraar bent verder. Nee, ja, ik heb dus een eigen podcast met Gerben samen, Uren in de Natuur. Maar ik heb echt volgens mij nog nooit een podcast geluisterd. Dus ik, nee. Ben geen podcastluisteraar. Ik snap het concept ook nog steeds niet zo heel goed van podcasts, zeg maar. Ja, behalve dat ik het gevoel heb dat alles mag en dat het lang mag duren. Ja, dat is ook eigenlijk zo. Daar heb je het wel te pakken, denk ik. Ja. Ja. Want vind je het wel leuk om te maken, die podcast? Ja, ik vind het heel leuk om te maken. Maar... Want hoe doe je dit eigenlijk? Je hoort heel veel natuur, dus jullie zijn ook volgens mij echt buiten. Maar ja, Gerben gaat echt naar buiten. Ja. Gerben heeft mij, die had dit idee en die heeft gevraagd of ik wilde meewerken. Maar ja, weet je, tijd is toch ook wel een ding. Dus Gerben gaat naar buiten en ik haak gewoon, ja, toch heel saai, maar aan in de studio om een gesprek te hebben over zijn buitenervaring. Ja. Ja, precies. En Gerben die is verder de drijvende kracht die alles edit en zorgt dat het online komt en zo. Gerben van der Zwaard, dames en heren. Zo, dat is zijn hele naam, toch? Klopt. Ja. Maar goed, wij hebben dus geluisterd naar Groene Oren. Is een van mijn favoriete podcasts. En laatst in mei kwam er weer een nieuwe aflevering uit. En nou ja, die wilde ik meteen luisteren. En nou ja, die heb ik voor je uitgezocht. Laten we even luisteren hoe die ook weer klinkt. Dit is Groene Oren. Interviews met planten, bomen en dieren uit de Nederlandse natuur. Aflevering 5. De eik. De eerste aflevering van dit seizoen is al meteen een hele bijzondere, want we zijn niet in de studio, dat kan helemaal niet. We zijn in een bos en ik ben op zoek naar mijn gast van vandaag. Even kijken hoor. Ja, hier is het. Hier. Oh. Je bent er al. Ja. Hallo. Hoi. Ja. Hallo. Ja, ga zitten. Ja, dat was even zoeken. Ja, je liep al een tijdje op mijn wortels, dus sorry. Dat maakt niet uit. Hoor. Nee hoor. Tuurlijk. Zet ik eens even een koptelefoon op. Ja. Oké. Normaal zeg ik bij een gesprek ga lekker zitten, maar... Dat hoeft niet. Ik sta en ik sta hier prima. Ontzettend leuk dat we... Ja, contact met je hebben gekregen en dat we even met je kunnen praten. Vind ik ook heel leuk. Ik moet zeggen, ik had dit al veel en veel eerder verwacht. Maar op de een of andere manier, dat gebeurt dus eigenlijk niet. Jij nu dus, maar leuk. Leuk om over mijn leven hier te praten. Ja, kan je jezelf even voorstellen? Ja. Dat is dus een beetje hoe het gaat. Paulien Cornelissen, die speelt een eik. En Chris Baeyema, ook bekend van Man met de Microfoon, die... gaat met een eik dus in gesprek. Nou, vertel. Wat vond je ervan? Ja, ik moest wel even inkomen, hoor. Ik kende deze hele podcast niet. Dus dat je dit introductie hoort, denk je, wat gaan we nou doen, weet je? Op een gegeven moment dacht ik, het zal wel een boom zijn. Dus ik had echt zonder dat ik ook maar iets wist van deze podcast, ging ik het luisteren. Ja, dan kan ik me voorstellen dat je even afvraagt van, waar ga ik nou naar luisteren? Ja, maar ja, dat is misschien ook wel het leuke aan een podcast, dat het heel verrassend is. En ik moet zeggen dat ik vond het wel heel leuk gedaan, creatief gedaan. Leuk dat iemand echt de boom speelt en hoe dan de levenscyclus van een eik eruit ziet. En voor mij waren het wel een beetje open deuren natuurlijk, omdat ik gewoon in de materie zit. Maar ik kan me voorstellen als mensen dit eigenlijk niet zoveel van de natuur weten, dat het heel leuk kan werken om mensen op een leuke manier te entertainen en ook iets bij te brengen. Ja. Ja, en Paulien, ik vond haar ook echt een overtuigende eik. Ze gaat dus haar levensverhaal vertellen. Nou, ze was vroeger dus een enorme eikel. Een beetje flauwe grapjes hier en daar, maar het is wel... Ja, ik kan er wel van genieten. De eerste keer dat ik deze podcast hoorde, dat was volgens mij... dat ging over David de Nachtzwaluw. Oké. Dat is ook een interessante aflevering. Oh, dat is ook wel een interessante vogel. Ja, dan speelt hij een schuchter vogel die eigenlijk ook niet zo graag over zichzelf praat. En die je ook nergens ziet. Nee. Zichzelf heel, heel verdekt opstelt waarschijnlijk. Ja. Maar over die eik. Laatst luisterde ik ook een andere podcast over eiken. En daar werd de eik vergeleken met een heel mannelijke, een mannelijk iets. Iets wat, wat stoer is en groot en stevig en sterk. En dat is ook zo leuk dat zij gewoon... Zij klonk ook, maar zij klonk wel heel sterk. En ja, misschien een beetje arrogant. Een beetje, ik had wel eerder verwacht dat je kwam, weet je wel. Ja, redelijk vol van zichzelf. Ik vond het wel kloppen bij het imago van de eik. Ja, gek genoeg. Ja, ja. Dat is het toch wel zo. Alleen ik vond het vorige keer zo flauw dat dat dan meteen geassocieerd moet worden met alleen maar mannen. En dat zij gewoon een vrouw is. Dat zij gewoon een lekkere vrouw is. Ja. Tot zover even het correcte... Ja, precies. Geëmancipeerde deel van deze uitzending. Precies. Laten we nog een stukje luisteren. Ja, dan ben je een klein boompje met kleine blaadjes. En dat betekent dat bijvoorbeeld herten willen je dan graag opeten. Dat weet ik ook wel. Ja. En dan is het dus echt een kwestie van heel duidelijk uitstralen richting die herten. Nee. Van ik, niet mij. Niet mij aanraken. Raak mij niet aan. Terwijl heel veel andere kleine boompjes om je heen worden wel opgegeten. Ja, die hebben dat dan blijkbaar toch niet goed uitgestraald. Oké, en dan je groeit door. En wanneer is eigenlijk, is het volgens mij op een gegeven moment... ben je een boompje met een basje, een sterk basje. Klein basje. Ja, en dan is het gevaar geweken. Ja, dan op een gegeven moment ben je groot genoeg. En dan komen diezelfde herten. Kom je dan nu nog doen? Nee. Ja. En dan kun je gaan groeien. Zeker, ja. En dat doe ik dan ook de rest van mijn leven. Ben je echt gewoon, noem ik ook... personal growth. Want volgens mij doen jullie dat niet, toch? Of wel? Nou, hou je op met groeien? Ja. Ja, ik ben eigenlijk wel uitgegroeid. Ja, dat lijkt me heel gek. Wat doe je dan nog? Ja, het gaat over herten die dus de boompjes opeten. Ben je ook wel zelf met de bomen bezig? Of vind je toch echt de dieren en de... Nee, ook wel met de boom, hoor. Ja, echt wel. En ook met hoe je bomen inderdaad een kans geeft. Of niet. Eigenlijk precies wat Pauline als eik vertelt. Dat is ook precies de reden waarom je af en toe wat aan de reënstand moet. Of waarom je er wat aan moet blijven doen. Want ja, er komt op een gegeven moment, als er heel veel druk is. Vraatdruk. Dan komt er geen boom meer op. Dus het past wel helemaal in het hele natuurbeheercyclus. Hoe je alles met elkaar in balans houdt. En bomen, die zijn er essentieel onderdeel van. Ja. En in deze podcast leer je gewoon hoe zo'n eik werkt. En dat je denkt van ja, wat is er interessant aan? Maar het is toch een beetje een soort spelenderwijs dan. Ja, ze zijn ook wel grappig. Ze zijn ook wel grappig. Ja, vind ik ook. Ik heb dus een theorie over de stad. En als we de stad afschaffen, als mensen niet meer in de stad zouden wonen en gewoon opgroeien in de natuur en die om zich heen zien, dan kan je niet anders dan van de natuur gaan houden. En daardoor kan de natuur uiteindelijk gered worden. Wat denk jij? Is de stad uiteindelijk is volgens mij dus het probleem? Die moeten we afschaffen. Ja, ik denk dat dat wel iets te kort door de bocht is. Want ook in de stad heb je mooie natuur. En je hebt ook, dat is iets wat ik heel erg geleerd heb de afgelopen tijd in mijn werk. Er zijn echt een heleboel vogels, zoals een huismus of een gierzwalen, die gewoon afhankelijk zijn van onze gebouwen. Dus als je die gebouwen... Oké, die hebben ze wel nodig echt. Die broeden echt onder onze dakpannen en in onze vleermuis zit in onze spouwmuren. En ik denk ook juist dat je door de variatie het ook leuk houdt. Weet je, altijd. Ik kan me voorstellen dat je altijd stad, dat je daarop uitgekeken raakt. Maar ook altijd bos misschien ook wel op uitgekeken raakt. En ik vind Nederland zo mooi, omdat we niet alleen maar bos hebben. Maar ook de mooie open wateren waar jij het net over had in Friesland. Of die polder waar ik vandaan kom. Dus ik ben ook wel van de variatie. Dat ook het leven wel heel leuk houdt. Maar dat we iets van de natuur zijn afgeraakt doordat de steden steeds groter worden. Dat denk ik wel. Ja, we moeten natuurlijk ergens wonen. Dat is de pest dan ook weer. Hoewel ik nog niet een huis heb, helaas. Maar... Dus jij woont nu in een boom? Ik woon in een boom. Nou, dat zou ik nog niet eens zo erg vinden. Een mooie boomhut. Ja, of op een boot. Dat lijkt me ook wel leuk. Dat lijkt me ook wel leuk, ja. Wat wil jij nog doen in de toekomst nu? Ja, je bent nu lekker aan het boswachten. Volgens mij ben je helemaal op je plek. Ja, wat zou ik nog willen doen? Ik vind je hebt een boek geschreven. Dingen gaan af en toe wel, gaan best wel traag, weet je. Het klimaat zit onder druk, de biodiversiteitscrisis is echt een ding. En ik probeer daar op mijn manier een steentje aan bij te dragen. Dat zowel politiek als bedrijven als mensen hun leven een klein beetje aanpassen. Waardoor die crisis de kop ingedrukt kunnen worden. Maar dat gaat me af en toe wel, of af en toe gaat me eigenlijk altijd te traag. Ja. Misschien ook omdat ik nu zelf een kleine krijg. Ik denk, ja, jeetje, die moet toch ook wel gewoon... In een wereld opgroeien. In een mooie wereld opgroeien. Dus ja, als ik daar nog op een iets invloedrijkere post zou kunnen komen ooit... dan wil ik dat wel proberen, weet je. Gewoon, ja. Ja. Maar goed, we gaan zien wat er daar wat gebeurt. Maar raak je daar wel eens ook gedeprimeerd over? Je hebt ook zo'n fenomeen dat heet nu een soort van eco-stress of eco-depressie. Ja. Ja, ik raak er nog niet echt gedeprimeerd over, maar ik vind het wel heel naar dat er gewoon dat er niks gebeurt. Weet je, als je nu naar die grutto kijkt, dan is er dat beest dat sterft gewoon binnen niet hele lange tijd uit. Als we maar dat we hebben toch een aanvalsplan? We hebben een aanvalsplan en dat wordt dan ook door de Kamer aangenomen en dat een goed idee is. Maar vervolgens komt er geen geld om het te realiseren. En daar word ik wel een beetje, nou vooral een beetje boos over. Dat ik denk, ja, je vindt het belangrijk. Maar vervolgens komt er geen geld om de boeren dan te helpen... zodat ze ook een eerlijkere prijs krijgen. En die grutto en andere weidevogels een kans krijgen. Dus ja, wat willen we dan? En dan, dus al die belangen overal, economisch, natuur... alles wat je maar kan bedenken, dat vind ik wel eens ingewikkeld. Ja, daar kan ik ook wel inderdaad een beetje droevig van worden. Ja. Ja. Wat kunnen we zelf doen? Is er nog wel reden voor optimisme, Hanne Tersmette? Ja, sowieso je eigen tuin of je eigen balkon lekker groen inrichten. Zodat je in elk geval allemaal mini-natuurgebiedjes creëert. En gewoon met respect met de natuur omgaan. Dus geen afval in de natuur donderen en dat soort dingen. Ja, ja. Oké. Okay. Bewuste dingen kopen, vogelvriendelijke zuivel, biologisch vlees. Dat zijn allemaal dingen die echt bijdragen. En dat voelt misschien niet zo, maar als je dat zodat toch allemaal iets beter gaan doen... dan heeft de natuur daar echt baat bij. Oké. Okay. Tot slot, mooiste plekje van Nederland? Oeh, ja, het Dwingelderveld. Toch wel? Ja, toch wel. Ja. Ook met al die emoties en herinneringen die daar liggen. Ja, dat is natuurlijk ook wat een plek het mooiste maakt... door de herinneringen die je daar hebt, ja. Ja. Ik zei tot slot, maar er is nog eigenlijk een ander slot... wat we altijd doen aan het einde van Miss Podcast... wat jij nog nooit geluisterd hebt, omdat je geen podcast luistert. En ook de radio-uitzending zal je wel niet luisteren om... Sorry. van 1 tot 2 s'nachts. Maar we sluiten altijd af met het lijflied van iemands leven. De soundtrack van iemands leven. Weet je nog wat je hebt aangedragen? Jason Mraz, denk ik. Jason Mraz, inderdaad, met Have It All. Waarom is dat het lijflied? Ja, daar zit zo'n positiviteit in. En zoiets wat ik heel veel mensen die ik lief heb toewens. Weet je? Volgens mij zingt hij op een gegeven moment... best of your today, the worst of your tomorrows... Ik heb de tekst hier, ik zou even kijken waar het staat, want... En dat vind ik een heel mooi uitgangspunt, weet je? Ja. Dat elke dag maar weer een beetje mooier mag zijn dan de dag daarvoor. Heb je zin om het te zingen? Nee. We doen karaoke. Karaoke, nee joh. Samen. Ik kan helemaal niet zingen. Ik ook niet. Oké. Okay. Zullen we het gewoon doen? Je hoeft niks van mij, maar ik ga meezingen. En ik vind het wel leuk, want ik ken het lied. Ik weet niet of de luisteraars dit fijn vinden, hoor. Nee, maar dan zetten ze me uit. Ja, dan gaan ze meteen naar bed. Daar hoeven wij geen rekening meer mee te houden. Onze tijd zit er bijna op. En wij kunnen gewoon nog even zingen om het mooi af te sluiten. Met een positieve noot toch ook? Even afkondigen eerst. Na nu het NOS Journaal van 2 uur. Gevolgd door Focus. Dit was Miss Podcast. En ik dank mijn gast Hanne Tersmette, boswachter. Leuk dat je er was. Dankjewel dat ik er mocht zijn. En dan gaan we nog eventjes zingen. We hoeven 1 coupletje, 1 refreintje. En dan laten we Jason Mraz de rest doen. Goed? Lijkt me beter, ja. Oké. Okay. May you have auspiciousness and causes of success. May you have the confidence to always do your best. May you take no effort in your being generous. Sharing what you can, nothing more, nothing less. May you know the meaning of the word happiness. May you always lead from the beating in your chest. May you be treated like an esteemed guest. May you get to rest, may you catch your breath. May the best of your todays be the worst of your tomorrows. Whoa. And may the road less paved be the road that you follow. Whoa. Well, here's to the hearts that you're gonna break. Here's to the lives that you gotta change. Here's to the infinite possible ways to love you. I want you to have it. Here's to the good times we're gonna have. You don't need money, you've got free pass. Here's to the fact that I'll be sad without you. I want you to have it all. I want you to have it all. I want you to have it all. I want you.